Sziasztok! Ez itt a Gamer365 Podcast. Nem tudjuk, milyen hónaphoz tartozó, mert nem is hónaphoz tartozó, hanem egy egészen speciális kiadása. Mégpedig... annyira speciális, hogy nem is feltétlenül játékokról fogunk beszélni, hanem... illetőleg közvetetten azért mégiscsak. Olyan podcast még nem volt, ahol videójátékok, zene és a hazai tehetségek triumvirátusa fűződött össze egy... fúzionált össze egy egészé. Na de most. Na de most, igen. Van két vendégünk is, akik most nagy hirtelenséggel be is mutatkoznak. Kuti Robert. Móczár Attila. És kik vagytok, honnan jöttetek? Nem, ezt egyébként egy kicsit jobban felvezetjük. Tehát a Robert, ő a Virtuózok című egyébként szép sikerekkel futó és meglehetősen szakmai stílusú tévéműsornak, ahol egyébként fiatal... komoly zenészek bemutatkoznak, és fiatal tehetségekként ugye egy üstökösi pályát suhognak be a magyar televíziózás egén, úgy, de megtekertük ezt a dolgot. Te jobban elmondod ezt, mert neked fel vagy készülve ilyen PR szövegekből. Persze elmondom. Tehát akkor még egyszer Móczár Attila vagyok, és komoly zenével, klasszikus zenével foglalkozunk. Maga a cég. Két válfaja van igazából, egyik a klasszikus zené, és a másik a multimédiás koncertek. A multimédiás koncertek miatt jöttünk ide hozzátok. A Video Games Live-nak a promoterei vagyunk a világon elég sok helyen. Legutóbb a kölni Video Games közben bocsíni, torra bukok itt a mindenféle asztalokban, a székekben. Nem gond, kell egy kis kommandós. Igen, a gonzó, ahogy Likit szokta mondani, a gonzó jelleget kell ugye erősíteni itt a podcast során. De hogy folytassam a dolgot... igazából ma a Video Games Live miatt jöttünk ide, különben volt a Gamescom ugye, és három napos, tehát esténként tartottunk Video Games Live koncerteket, és a partneremmel, akivel jöttem, Kuti Robert, ugye a Video Games Live-on fellépett szólistaként, hegedűvel, és ahogy előbb is mondtátok már, a belehúztunk. Nagyon-nagyon belehúztunk, amennyire akartam, annyira meg is torpantam. Tehát a Virtuóza TV műsorban láthattuk a Robit igazából. Hegedűvel indult, és látszik, hogy nagy tehetsége van, és a jövőben láthatjuk még. Viszont látszik, hogy nem csak a klasszikus zenét szereti, és nem csak azt szeretné művelni, hanem magát a crossover műfajt, ami a Video Games Live valljuk be egy fúziója igazából a zenének, a vizualitásnak, és a legjobban talán a Tomi Talerico szokta elmondani, hogy ő a zenét szeretné hirdetni a videójátékon keresztül. Nem csoda, hiszen a Guinness Rekordok könyvében is megtalálhatjuk őt. Több mint 300 zenei projektben vett részt. Ennyiben nem is vett részt senki. Tehát, hogyha van producer vagy hasonló, akkor nyugodtan mondjátok meg, hogy nem tudom, volt egyáltalán valaki a zenei... a videójáték tekintetben? Mert igen. Könnyű zenében lehet, hogy... Nem könnyű zenében, hanem videójáték. Aki a videójáték projektben volt, és több mint 300-ban. Volt ez szerintetek, emlékeztek én? Én nem tudom, nem vagyok élő lélegző Wikipédia, de... 77 nyarán volt valaki 260-nál talán? Nem. 78, bocsánat. De egy nagyon érdekes projekt, és nagyon büszkék vagyunk arról, hogy mi magyarok is hozzátehetünk ehhez a Video Games Live-hoz. És miért is tesztek hozzá? Mert hogy az még, mi azt nem tudjuk. Igazából ugye maga Tomi Talerico a producere a projekt, a produktumnak igazából, és általában mindegyik teritoriumra a világon jut egy jó pár, vagy nem jó pár, promóter, és mi, mint a magyar cég ezt műveljük, promóterként veszünk részt a Video Games Live projektben általában. Elég sok helyen csináltuk már, Európában, Amerikában, szép számmal csináltunk már koncerteket, és nem utolsó sorban tavaly a Szima csarnokban is csináltunk itthon Magyarországon először egy Video Games Live-ot. Nagyon nagy sikere volt szerintem, nem tudom, Sárca, ti voltatok előttem. Én voltam. Szerettem volna menni. Vega is volt, Warhawk is volt, meg egyébként elég sokan ott voltunk. Tehát. Sokan ott volt. És mik voltak az élmények, srácok? Meséltek el, hogy tényleg átjön-e ez a zene élménye, szeretete a a videójátékokon keresztül, vagy hogy amit milyen adásként tartunk? Szerintem óriási volt a dolognak az össz feelingje, vagy összélménye, nem tudom, hogy szebben kifejezni. Tehát egyszerre látod, ugye a háttérben mennek az ilyen jól összevágott, dinamikus videók, elől a Tomi ugrál, mint egy rockstar, a háttérben meg egy nagy zenekar megküldi neki, és az egész így összefolyódik, hogy az élőzenének egy olyan hatása van szerintem az emberre, amit akár CD-t hallgatsz, akár Spotify-t, az egyszerűen nem jön át. Tehát egy fülessel, vagy egy jó hangfallal sem ugyanazt kapod, mint egy olyan élőzenénél, ahol tényleg érzed a zenének a fizikai lüktetését és a teret, és azért ezt összekombinálod azt, hogy nagy zenekar, mellette egy fél rock zenekar úgymond, a háttérben a videó, és mindezt élőben, és úgy, hogy a kedvenc játékait, kedvenc dallamai, amit egyébként kisgyerekkorod óta dúdolsz, hát ez egy olyan élmény, amit mindenkinek, aki ebbe a műfajba otthon van, azt vagy kicsit is hobbiának érzi, ezt látni kell egyszer legalább. Vagy végtelenszer, amennyiszer, csak lehetősége van rá. Tökéletes, hogyha majd reklámspotot veszünk fel a következő budapesti videógépen. Jó, megyek. Téged foglalkozni, hogy felkonferálni. Figyelj, volt, hogy a Tomi a level 4-et, vagy nem is tudom már hanyadik levelet csinálta. A DVD kiadás, a CD kiadásnál, ugye, és akkor beszélgettünk, és talán október 20-án jelentette be, és akkor mondtam, hogy az az én szülinapom, meg neki valami másik, nem tudom már pontosan, hogy volt, de összeröhögtünk, és utána mondtam valami take it to the next level, és így egy másodperces csend, és utána így kitört a röhögésbe, mondta, hogy ezt ellopja tőlem ezt a szlogent. Hát sajnos nem lopta el, nem történt meg, úgyhogy... Lehet, hogy a next levelben. Hogy? Hát a következő level. Lehet, hogy majd az ötödik, vagy nem tudom, hanyadik szinten, igen. De szerintem nagyon jól bemutattad igazából, hogy mi a... hogy is mondjam, az eszenciája ennek az egész Video Games Live-nak, hogy tényleg, hogy mit szeretnénk, kiknek szólni, és hogy hogyan. Nekem sajnos csak egy Video Games Live-os élményem van. Nagyon szerettem volna ott lenni tavaly, de nem sikerült, de emlékszem, hogy 2008-ban még Lipcsében a Games Convention, ami még a Gamescom-nak az elődje volt, egy nagy szőrös bácsival együtt aludtunk a szállón, akit mi csak Yetinek neveztünk, és az utolsó napon kiderült, hogy ő igazából a Video Games Live-ban zenélt, és azért volt ott. Teljesen szürreális konklúzió volt, hogy... Magyar volt a zene? Nem. Tehát ő külföldi volt, már meg nem mondom, hogy honnan, de ez valamilyen módon kiderült, hogy ő azért volt ott, még Lipcsében. Csak azért kérdezem ezt, mert arra is nagyon büszkék vagyunk tényleg a cégberkemből, hogy tavaly is, amikor ugye Budapestre eljöttünk a koncertre, akkor ugye ilyenkor általában szoktunk tartani több országban is koncertet, és ugye végállomásként, lehet, hogy végállomásom volt pont a budapesti, az alapból volt érdekes, hogy a zenekar, a nagy zenekar, aki mögötte volt, tehát az európai országokban magyar zenekart vittünk egész végig. Tehát nem most volt legelőször Kölnbe, hogy egy magyar zenekart vittünk oda, magyar szólistával, tehát ez egy érdekesség, és szerintem ez sok ember nem tudja, hogy mi magyarok is hozzáteszünk ez a Video Games Live-hoz végül is. Ez amúgy biztosan így van, tehát mi is azért szerettük volna tényleg ezt a podcastet, hogy lássák az emberek, hogy mi akár még ezen a területen is ott tudunk lenni. És pláne, hogyha szólózásról van szó. Igen. Robi, mesél már nekünk egy kicsit az egészre. Hát, mi volt az élménye? Ugye nekem az első kérdésem az volt, hogy a Tomi elvitte a csajozni a koncert után, de erre egyértelmű nem volt a válasz. Mi volt a többi tervezé, gondolom, hát nagy élmény volt kiállni. Vadász Dániel a virtuózó producere, behívta édesapámat, hogy fel tudnék itt lépni a Video Games Live koncerten Kölnbe, és akkor ezt elfogadtuk, mert hát nekem végül is az volt az egyik nagy álmom, hogy majd szimfonikus zenekar előtt ilyen könnyű zenét játszhassak, és utána el is indultunk kocsival Kölnbe, nagyon hosszú volt az út, és mikor megérkeztünk ott a szállodában, jó hangulat volt, kedvesek voltak az emberek, minden, és aztán... Neked ez akkor egy ilyen első nagy élményed volt akkor így, mint szólista művész, úgymond. Igen. Aztán másnap délelőtt volt egy ilyen próba a zenekarral, ott megismertem a Tomi Tallarikot, és akkor meg a másik szólistát, a Laura Intravet, meg a karmesterrel is tudtam kicsit beszélni, és akkor... aznap este, és akkor délután körbe tudtunk ott nézni a Gamescom-on, nagyon érdekes, nagyon nagy sorok voltak egyébként, mert volt olyan sor, ahol a végére ki volt írva egy kis táblára, hogy innen még 2 óra, mire te sorra kerülsz. Szóval... És az még egy kisebb sornak számít. Igen. Nagyon komoly volt egy ilyen... Szóval, de ki tudtam próbálni nagyon sok játékot, tetszettek ez nagyon nekem. Szóval nagyon tetszett ez nekem, mert én... Hát régebben én nagyon sokat videójátékokkal játszottam, csak most már egy kicsit úgy elkopott ez a dolog, mert hát mostanában inkább nagyon erősen csak a zenét csinálom, és nincs annyira sok időm erre, és így volt, de nagyon élveztem. Ifjú hegedű művészként mennyit gyakorolsz egy nap? Hát 3-4-5 órát, de viszont van, amikor így, hát koncertek előtt nincs ilyen, hogy szerintem, hogy hány órát, mert amikor így van időm, akkor így gyakorolok. Aha, hát ez... Azért egy olyan elhivatottság, tehát a legtöbb olvasónk vagy hallgatónk, aki ugye nem zenélt, az nem tudja elképzelni egyébként. De tényleg, tehát aki nem járt zeneiskolába, az nem tudja, hogy azért ez egy bizonyos szint fölött olyan elhivatottságot igényel, ami egy átlagos munkahely, vagy egy átlagos iskolának akár a sokszorosát is. Na, de hát akkor inkább arról beszéljünk, hogy mennyi időt tónok be az emberek egy Final Fantasy-ből és társadalmában. Hát én is mennyi. Hát ne is. Mondd ezt a lehet mondani, hogy igen, ez gyakorlatilag az a dedikációval egyenérték, amikor egy egyetemista egy-két fél évet elcsesz mondjuk valami MMO-val. Nem azért, mert nem mintha bármiféle élményem lenne ezzel kapcsolatban, egészen véletlenül sem, de mintha már láttam, hallottam már. Miért csak hát ez egy fokkal produktívabbnak tűnik annál. Micsim. Igen, meg ez az egész olyan, hogy nagyon nagy türelem kell ez az egészhez, mert igazából mire egy számot, csak egy kicsit is abból a számból, egy kicsit részletet, mire kigyakorol az ember, az nagyon sok idő, nagyon lassan kell, valaki ezt nem bírja, hogy, és nincs ez türelme, és ez is kevés, azok az emberek kevesek, akiknek ez megvan a türelmük is, és a elhivatottságuk. Igen. Nem, egyébként ez az elhivatottságról annyit ugye, hogy sokan ugye úgy vannak vele, hogy a zenét, az pláne egy hegedűn baromira nehéz. Én hegedültem valamennyit, de az egy abszolút amatőr szint volt. Ugye a hegedűnél nem az van, hogy lefogsz egy hangot, és akkor az hang, hanem úgy kell lefogni, hogy az azon a frekvencián szóljon, és miután eljátszod, megtanulod a ritmust, azt, hogy hol van, utána még bele kell tenni a szívet meg a lelket ahhoz, hogy az úgy szóljon, hogy egy hallod rajta, hogy egy profi, egy művész játsza, tehát mi volt ez a grimasz? Nyikorgott a székem. Ja, értem. Ez egy hányos volt, de nyikorgott. De hozzátenném, hogy igen, tehát a virtuózos TV műsoron keresztül azért jó pár zenésszel megismerkedhettünk, és ugye Robit is így ismertük meg, és szerettük volna így a projektben látni, a Video Games Live-on belül, de ez egy nagy dedikáltságot igényel maga a zene, és azt, hogy mennyit kell gyakorolni, és itt kisgyerekekről van szó elsősorban, tehát 18 év alatti gyermekek szerepeltek a tévéműsorban. Azt hittem már kikéred magadnak, hogyha kisgyereknek hívnak, nem? Tehát, Azért hozzáteszem, hogy itt a cuki faktor is hozzátesz nagyon. Tehát, hogyha a műsort néztétek, akkor azért egy 7 éves kislány hegedül. Tehát fantasztikus, tehát... Itt a vizualitás is megvan, hogy van egy cuki faktor, és van egy tehetség mellett, és ez kombinálva egyszerűen egy nagyon érdekes. És ezt hozd össze azzal, hogy szintén a 15 éves srác, 14 éves voltál, míg akkor már 15. Kiálltál oda, és Tomi Talarico, és egy zenekarral nyomtad, amit játszottál egyébként? Hát a Green Fandango-nak a zenét játszottam, aztán volt egy szám, amiben Tomi Talarico is játszott, Laura Intrava, az fuvolázott, és ott mind a hárman játszottunk, és valami elképesztő, hogy milyen jó volt ott együtt a színpadon Tomi Talaricoval, és ez nagyon nagy élmény volt. És a másik az mi volt? Mert a Green Fandango is egy ugye klasszikus Video Games Live téma, meg hát egyébként is. Igen. A másik szám az mi volt? Mert mondtad, hogy kettőnél szólóztál, vagy félreértettél? Nem, úgy volt, hogy az egyiknél játszottam a többiekkel, aha, hármasban, és akkor a másikban volt a szóló. Na jó, de mi volt a másik? Tehát Green Fandango, a Green Fandango és... Green Fandango volt, és a másik a Chrono Trigger. Chrono Cross-nak volt egy ilyen montázsa igazából, és sorrendben is így csinál, tehát ugye általában a Video Games Live úgy szokott történni, hogy két részre van bontva. A Robi az első részben a Green Fandangot játszotta, ott volt egy szegmensebb, de nagyon jó volt, és a második részben meg a Chrono Trigger, Chrono Cross-nak volt egy ilyen montázsa, ott is nagyon szépen felépítve volt az egész, ilyen lassú számot képzeljünk el a legelején, és ugye utána jött a Chrono Triggerből egy fantasztikusan dinamikus zeneszám, amiből látszott, hogy már-már Robi is átlényegül. Átlényegül, igen, és átadja azt a... Hát nekem az egyik kedvenc játékon, szóval nagyon elfogult vagyok ebben a tekintetben, hogy hallhattam élőben is, és ráadásul kvázi az én zenészem adhatta elő ezt az egészet. Így fantasztikus élmény, de a többi szám is, tehát amit a Video Games Live-on szoktunk tolni, azok nagyon jók szoktak lenni, tehát és ikonikus játékok és zenék mindenképpen, tehát fantasztikus. Mielőtt mondja Doldi. Nem csak ezzel kapcsolatban az jutott nekem eszembe, hogy ez nagyon érdekes, hogy a legtöbb szülő, amikor így annakra gondol, hogy jaj, videójátékok, meg jaj, ne játszom ilyenek, és utána meghalanak valami zenétből, és akkor ez az első gondolok, hogy te, ez komoly zenét. De amúgy, ha magától mondjuk egy ember, aki annyira nincsen affinitása a komoly zene felé, engem például gyerekként rá nem lehetett volna kényszeríteni, hogy mondjuk a jó ebédhez szól a nótát 5 percnél tovább hallgassam. Hát, de azt mondjuk, Adi, az más. Tudom, azért. Persze, nyilvánvalóan, viszont az, hogy milyen hangszerek szerepelnek benne, és milyen jellege van az egésznek, az nem pop. Tehát oké, hogy van a pop, J-popban is, vagy a japán zenékben is, vagy JP-ben is, de mégis egy olyan komoly zenei elem megjelenik, ami szerintem a mai fiatalságnak vissza tudja hozni egy kicsit a népszerűséget ennek az egész. Hát figyelj, de hozzáteszem a hallgatóinknak, hogy én az Oldit nagyon régóta ismerem, tehát gyerekkori barátok vagyunk. Tinédzserkori. Hát tinédzserkori barátok, igen. Az előbb mondta, hogy az gyerekkor. Tehát gyerekkor, tini, hát már így 30 fele zokató. Ja, tényleg, jó. Tudjuk, hogy mi van. Tehát azért te mindig is szeretted a videójátékoknak a zenét. Persze. Nem egyszer volt olyan, ez egy belsős kulissza. Info, hogy egyszer nyaraltunk haveri társaságban, emlékszem, Balatonon voltunk, hajnali, 6:30-on, és csak ennyit hallunk haverokkal. Tirin-tirin. Tetris DS. Hát felkopja a DS, és csak annyit hallunk, hogy megy a zene meg minden. Tehát, ez Olden, te voltál? Ez Olden volt. Tehát, de igen, szóval azért tényleg egy jó dolog, hogy ezeken a koncerteken keresztül mi is látjuk, mint promóterek, Hogy a videójátéknak nem csak ez a csiri-vili grafikája a legfontosabb része, hanem tényleg a zene is, ami hozzáad elég sokat egy mondjuk egy jó RPG-hez, mert szeretem a Halo-t is, és a hegedű. Az is mondjuk pont jó, és hegedű. Igen, egy hegedű, igen, az van benne, és az meg is szól. Majd ott hazamegyek, vagy ha ezt lezártuk, akkor földünnyögöm ezt a... Pontosan. És akkor ez lesz alávágva, hogy én ilyen végtelenített lubba kórusozom, sőt, ilyen több multisávos verziót fogok belőle csinálni. Mindegy. Visszatérve egyébként a szólódra, mondták azt, hogy vagy hallottuk ugye itt a podcast felvétel előtt, hogy te a Zeneakadémia igen különleges tehetségek speciális osztályán vagy egy kiemelt nebuló, növendék, hogy milyen munka egy ilyen koncertre felkészülni. Tehát egyrészt ismerted a Grim Fandangot, azt korodnál fogva nem biztos, hogy ismerted, meg szerint még kell, vagy nem tudom, hát, hogy... Nem igazán ismerted ezt inkább. Igen, igen, az inkább a mi korosztályunknak volt annak idején a játéka. De viszont nagyon kikérem ezt, mi az, hogy a mi korosztályunk? Mi? Hát öregek vagyunk, mi? Nem, de azért van egy generációs gap igen, közöttünk. Igen, a Robinál, Hogy mennyire volt nehéz erre neked felkészülnöd, mint ilyen kivételes tehetség? Nem igazán volt nehéz. Nekem nagyon tetszettek ezek a számok, és hogy ilyen műfajt játszhatok, és nekem hát nem igazán volt nehéz. De ismerted ezeket egyébként előtte, vagy megkaptad a feladatot, ismertem, és akkor... Hát úgy megkaptam a dolgokat, és akkor meghallgattam párszor a számot, és... Próbáltam, ugye ez a Grim Fandango, ez egy nyugati stílusú játék, és próbáltam belevinni ezt a nyugati stílust, és szerintem ez sikerült, mert nagyon tetszett a közönségnek is, ahogy játszottam, és jó volt. Mert egyébként van mondjuk egy hegedűs szólistánál nyugati és japános stílus, vagy van? Nagyon egy... sok stílus van itt, és nagyon sokféleképpen el lehet játszani egy számot, és igen, vannak ilyenek. Na egyébként ez az, ami már a művészi szint. Tehát ezt... Igen. Ehhez egy művész kell, hogy ezeket a stílusokat egyáltalán át tudja adni, úgymond a közönségnek. És hogy lehet 15 évesen eljutni arra a szintre, hogy ezt így kisújból kirázd? Hány évesen kezdted? Hát 6 évesen kezdtem. Ez az egész úgy kezdődött, hogy a nagypapám az hangszerkészítéssel foglalkozott, és csinált nekem egy nagyon kicsi kis hegedűt, amin így először csak így elkezdtem vele így játszadozni, aztán hát nagyon megtetszett ez a dolog, és kértem apukámat, hogy írasson be valamilyen zeneiskolába, és akkor elkezdtem a Szent István Király zeneiskolába tanulni, Pap Sándorné, Éva néninél, és akkor az volt, hogy 10 éves koromban lett az, hogy felvételiztem a Zeneakadémiára, és azóta ott tanulok, és annyit kell erről a dologról tudni, hogy oda a Zeneakadémiára nagyjából egy évben nagyon kevés gyerek juthat be, és én abban az évben úgy volt, hogy 3 gyereket vettek fel, és abban az egyben abba benne voltam. Mm-hmm. Nagyon durva egyébként. És ezt mondjuk egy, mikor Tomi Talarico, vagy ugye a Blizzardos úr, akinek a nevét sajnos fejből nem tudom, tehát ők ketten a nagy zenész nevek, úgymond a Video Games Live globális produkciója mögött. Igen. Tehát ők mit szólnak egy ilyen produkcióhoz? Tehát mi volt a reakciójuk a koncert után? Személyesen hát mit éltél meg? Ugye Tomi Talaricónak nagyon tetszett, és gratulált is nagyon sokszor, és a konduktornak is nagyon tetszett, a karmesternek, és vele még az is volt, hogy egyszer tudott nekem adni egy tanácsot, és azt megfogadtam, és neki is nagyon tetszett. És mi volt ez a, ha szabad tudni, vagy ez? Hát ez inkább ilyen nagyon-nagyon szakmai dolog, amit aha, szerintem nem nagyon így értenék, szóval ez olyan... De igazából az a lényeg, hogy Robi azért is jött igazából a Video Games Live-ba, hogy persze, hogy megmutassa a tehetségét, de mindig ezeknél a projekteknél, tehát a Tomi Talarico is, vagy a mostani karmesterhölgy is szakmai körökből jön, és hozzá tudott adni a Robinak a igazából a karrierjéhez, ahhoz, hogy többet tudjon magáról a zenéről is, az, hogy hogy kell játszani, hogy kell viselkedni, hogy kell egy ekkora közönséget szórakoztatni. Igen, hát nem, hogy a figyelmét megragadni, hogy egyáltalán kiáll, és hogy igen, elvarázsolja, igen, hogy elvizsgálja, nem? Pontosan, tehát, pontosan, és az, hogy ez a Video Games Live azért egy olyan szempontból elég nehéz műfaj, hogy nem egy zeneakadémiai közönségnek adunk elő. Tehát a Robi, ő ahhoz van hozzászokva, hogy egy igazán nehéz zenei számokat igen, szokott igen, előadni. Tehát az például, Paganinit emlegettetek, hát, az előbb csak, hogy a kedves hallgató tudja, igen, hogy és milyen ezt a, szintről beszélünk. Pontosan, és el akartam mondani pont egy ilyen kis kulisszatitkot, hogy ugye a koncertek előtt vannak próbák. És a Robi éppen a koncert előtt próbált egy kis terembe, és a kis teremnek az ajtaja nyitva volt. És azért hozzá kell tennem, hogy a Robinak az, hogy ezeket a számokat előadta, ezt a Green Fandango-nak a betét dalát, és a Chrono Trigger Chrono Cross-nak a mashupját, neki ez, tehát nem azt mondom, hogy nem nehéz, de ennél sokkal nehezebbeket szokott ő gyakorolni, és éppen egy Paganinit bemelegítette az ujjait a Robi, és az ajtó nyitva volt, és csak annyit láttatok, hogy Tomi Talarico megy el, elment a konduktor hölgy is, és egyszerűen le voltak döbbenve, hogy a Robi akkor még csak 14 volt, ugye, mert előző héten töltötte a 15. évét, és egyszerűen teljesen le voltak döbbenve, hogy ennyi idősen tud egy kisfiú így játszani. Tehát egy fantasztikus is. Na megint ezt a kisfiút mondod, úristen, így ha ez videókeszt lenne, és így vennénk a Robit, akkor így a csajoktól szerintem százával kapná a lájkokat meg a kiket. Bár, hogy a gamer társadalom azért nem az a tipikus ilyen főleg csaj. Mellettünk. Mellettünk meg aztán pláne, tehát... Hát nem tudom, miért mondom ezt igazából, srácok, de... Kész fiatalemberről beszélünk igazából, hogyha most látnátok, de ugye nem látjuk, csak halljuk. De ez is ezt a kulisszatoktól is azért szerettem volna elmondani, mert kell ide a szakmai tehetség ahhoz, hogy egy szólista itt megjelenhessen, játszhasson, és egyébként is, tehát azért... Ahogy előbb is elmondtam, Tomi Talarico is azért játszik hangszeren, nem csak zenét szerez, hát akkor látja, hogy mi a tehetség, és a rockban ez egy nagyon plusz volt ez a 3 napban, hogy egy pozitív feedbacket kapott vissza itt magát a producertől is, a karmestertől is, akiről ugye annyit hozzáteszek, hogy egy világhírű zeneszerzőről van szó, egy hölgy, aki a Blizzardnál elég sok számot már megírt, és a Nintendo is. Én meg őt úriembereztem le az előbb, szóval nem baj, nem az egy ilyen identitás. Megmondom, hogy olyan keménységgel, konfúz, férfi keménységgel vezette a magyar zenekart. Nem is tudom, hogy mondtam-e már, hogy ugye egy magyar zenekart is kivittünk, a debreceni filharmonikusokat és magát a kórust is Debrecenből vittük. Tehát azért nagyon sok magyar produktumot hozzátettünk ehhez a final package-hez. De igen. Na szóval, hogy veszed már, most kíváncsi vagyok hogy a keménységére, igen, tehát rácsapott a mutatópálcával. Minden rám. Az... hát, srácok, egy érdekesség még, hogy igazából a konduktor előtt mindig van egy kamera. Azt mondom, hogy egy GoPro lehet. Vagy igen, hasonló, és fel szokták néha vetíteni. És vetítik azt, hogy a konduktor éppen hogy vezényel, és azt az átélést a hölgytől, ha láttátok volna, tehát én is biztos úgy húztam volna a hegedűt, hogyha rábbancsolnak. Tehát egy minimális félelem a szakmai tekintétől ott megvolt, de a hölgy, hát egy fiatal hölgyről van szó, igazából a férje is egy producer, aki ebben a videójáték zenében van, és hát fantasztikus élmény volt azért nekünk is. Nekem is úgy is, hogy már túl vagyok pár ilyen eseményen, de mindig vannak újdonságok és érdekességek a Video Games Live-ban. És milyen volt belülről? Tehát az ilyen, ugye egy rockzenekarnál mindig, ezt a Tomitól is kérdeztük, hogy egy rockzenekarnál mindig vannak ezek a szoftos sztorik, hogy akkor jött a Pamela Anderson, és nem tudom, és akkor a Mötley Crüe dobosa elvitte őt hajókázni. Ebből egy híres felvétel szült. Nem, nyilván nem. Hát ez egy klasszikus koncert. Oh, de meg ki van akadva, ezek olyan magas labdák. Tehát ezek, figyelj. Szóval egy ilyen zenek, nyilván egy komoly zenei koncert, komoly zenészekkel. Ugye Tomi azt mondta múltkor, hogy ő azért szereti ezt az egészet, mert a zenészek is úgymond ki tudnak úgy bontakozni, tehát egy kicsit le tudják vetni ezt a smokingos komolyságot, és egész másképp élik meg azt, hogy a közönség is tapsol. Ugye te mondtad az előbb, hogy még a podcast előtt, hogy a Tomi minden koncertet azzal kezd, hogy ez nem egy szokásos buli, hanem tessék felállni, tapsolni, ováció jöhet, és hogy ez minden egyes alkalommal a zenészeknek is egy olyan öröm, amit... Szóval egy ilyen hangulatban telő, pörgő, komoly zenei eventet. Te hogyan éltél meg belülről, mint egy 15 éves fiatal, vagy 14 éves fiatal? Hát én ezt nagyon élveztem, ezt az egész dolgot, az a zenekarral, Tomival, és hát nagyon jó volt, és azt vettem észre, hogy napról napra, ugye ez 4 vagy 3 napon át tartott ez a koncert sorozat, és minden nap jobban tudtam a közönséggel felvenni ezt a kontaktust, és nagyon jó volt. Volt egy másik része ennek a dolognak, mert én délelőtt mindig játszottam egy ilyen social media stage-en, ami tulajdonképpen ennek a esti koncertnek volt ilyen beharangozása, és akkor ott egyébként a Naruto játékban játszottam a Sundance and Sarov című ilyen betétdalt, és azt vettem észre, hogy amikor eljátszottam, valahogy az ugye van egy ilyen nagy terem, abban van nagyon sok ilyen kis színpad, és akkor én játszottam az egyik színpadon ott akkor, és akkor odajött, amikor én játszottam, odajöttek az emberek. Szóval így vonzottam az embereket, amikor játszottam, és nagyon jó volt. Szóval ezt a kontaktust egyre jobban fel tudtam velük venni, és ez nagyon nagy élmény volt számomra. Igen, ez ilyen szempontból tényleg érdekes, hogy oké, hogy egy bizonyos szempontból ez kevésbé komoly, mint amit egy normális, időzésen normális koncert indokolna. Viszont pont ezért talán közvetlenebből tudsz találkozni ezekkel a reakciókkal, amiket a rajongók kiadnak magukból. Tehát ilyen ováció, taps, megment ez. Igen, ezeket nem szoktam meg, mert általában amilyen koncerteken én játszok, komoly zenei koncerteken, ott tényleg az van, hogy nem szoktam megszólalni, meg semmi, de viszont itt tényleg az volt, hogy láttam, hogy nagyon átéli ezt az egészet a közönség, és ki tudja fejezni, amit úgy látom. Azért akárhogy is nézem, itt egy fokkal nagyobb rajongás van már alapból meg a nézőközönségben, mert oké, hogy valaki nagyon szereti a zenét, és akkor elmegy mondjuk egy komoly zenei koncertre. Elhiszem, hogy ebben is nagyon rajongás van, de aki mondjuk egy kedvenc írójátékának a zenét meghallja, az egy olyan élmény tud lenni, az annyi mindent kapcsol hozzá a zenén kívül, amit ott megélsz a játékban, hogy el tudom képzelni simán, hogy az egy nagyobb élvezeti faktor, még akkor is, ha zene nem annyira komplex mondjuk. Igen, ott a dedikálásnál is az volt a nagy dolog, hogy végül is azok jöttek oda, akiknek én eljátszottam a videójátékoknak mondjuk a kedvenc zenéjét, és ez nagyon nagy élmény volt, hogy a végén odajöttek, aláírtam a dolgokat, plakátokat, posztereket, mindent, és nagyon jó volt. Ha semmi unak a hegedű szóját eljátszottad volna, bármilyet aláírhattad volna. És akkor Könyvel álmodom, sírom, zokogok gyakorlatilag, már gondolatában is, hogy élő meghalom azt a zenét valahol, lehet, hogy kézzel, hogy milyen rajongók lehettek, úgyhogy abszolút. Nem, igazából te neked, na mindegy. Jó, mondd, hát igazából mehetnénk sorba, srácok, hogy elmondjuk azt, hogy mely az a, az a videójáték is, mely szegmensében hallottuk azt a zenét, ami igazából emóció, tehát érzelmet vált ki belőled. Én is például emlékszem arra, hogy melyik az a szám, ami nekem nagyon, nagyon a szívemhez mondd szól. Mondd ki. Hát ez nem. De csak gondoltam. A Resznek az első pálya. Mondjuk az egész az a fantasztikus. Nekem az... A rezőt az nagyon jó. Melyik? Az ötödik dal. Az ötödik dal. Jó. Ki tudja, te tudod az ötödik dal? Nem a Fear is the... Nem, az más. Nem a Fear is the Mind Killer. Nem az? Az a kettes? Az? Nem. Az ötös. Nem az... De Adam Friedlander. Igen. Nem ez volt a poén lényege, hanem az, hogy... Hanem ugye az olyan minimalista trance valami. Nem a trance-nek is valami. Vagy trance? Lehet, hogy nem értünk. Az elektronikus zenek is valami. És egyébként neked mondtad, hogy mostanában annyira nem, mert ugye hát első az, hogy profi zenész legyél, és ez rengeteg energiát vesz igénybe, úgymond, de a játékos pályafutásod során mi volt az a játék, aminek a zenéjében úgy, hát mivel 6 éves korod óta komoly zenéhez, ezért érezned kell azt, hogy mi az, amiben tényleg van egy kis kraft, tehát van kedvenced, vagy hát, olyan, ami... igazából volt egy játék, amivel sokat játszottam, nem tudom, ismered a Four Story, Gates of Enderon, ez a Game Force-nak az egyik ilyen játéka. Hú, ez valami nagyon... És ilyen nagy MMO, és akkor... Ja, MMO. Ő csak underground játékokkal játszik, igen, amiket igen. Nem szoktak kiadni, de hogy csak nagyon-nagyon profi játékos. Igen, és annak mondjuk nagyon tetszett a zenéje, az jó volt, nagyon élveztem, az is ilyen komoly zene volt, és tetszett. Gondolom, ez valami nyugat, bocsánat, pont, hogy egy valami keleti, nem? Igen. Tehát, mert így dereng valami, ez egy talán egy koreai. Olyasmi ez, mint a Wolf. Aha. Általában azoknak a játékoknak nagyon oda teszik a zenei alapját, mert igen. Valami nem kell fogni a játékos az első egy-két helyszínen is, úgyhogy... Igen, és volt ebben a játékban egy ilyen zeneváltás, és ott nagyon sokan panaszkodtak rá, mert ilyen újféle zenéket tettek be, hogy tegyek vissza a régit, mert nagyon élvezte mindenki ezt a fajta komoly zenét alatta. Átváltott popba, vagy mi volt? Nem igazán, hanem egy másik zenéstílusba tette át a dolgokat, és... Gondolom volt egy váltás, hogy van. Ambientesen gondolom. Egyébként az a durva, hogy rengeteg olyan játék van, aminél én nekem mindig ez az veszőparipám mostanában a cikkekben, mert ugye elég sok tesztet írunk játékokról, és gyakran a zenei vonalat azt megemlíted, hogy jó, vagyok benne nagyon jók benne a fegyverhangok. No. Ezt meg kisik itt egy kisfiú van. Mégiscsak kis néznek. Csak sem ő van itt. Néznek. Kisipoljuk. Nagyon sok olyan játék van, ahol észreveszed azt, hogy jó a keverés, jók az effektek, jó a szinkron színészi munka, de a zene mostanában annyira elátalánosodott, hogy van ez az ilyen tipikus filmzenés, ilyen nagy, epikus legyen, szóljon, dörrenjen, de azok a dallamok, amik úgy megragadnak a belső magnóba, úgymond, és nem tehát napokon keresztül dudorászod, azok nagyon visszaestek, és ez egyébként azért is van, mert gondolom régebben egyszerűbb hangszerelési lehetőségek voltak, 80-as évek, nem tudom, hogy egyébként az ilyen chiptune jellegű zenéket azokat beleszereted. Hát nem nagyon ismerem inkább, mondanám. Mert azokban nagyon jó dallamok voltak, de ugye nem tudták megcsinálni ezt a nagy hangszeres, vagy hangszerelésben ezeket a nagy zenekari dolgokat, és ahogy egyre inkább ez a hollywoodi stílus bejött, így a dallamok azok a háttérbe szorultak, és csak az, hogy bombasztikus legyen. Inception nagy... horn. Inception, az, de az csak a trailer. Csak a trailer. Én is pont ezt akartam mondani, hogy ha belegondolunk ebbe, hogy például hogy a Video Games Live-on milyen felhozatal van, meg ha egy általánosságban arról beszélünk, hogy mondjunk videójátékos zenei klasszikusokat, akkor ugye pont ezek a Final Fantasy, Chrono Cross, Chrono Trigger, tehát főleg ezek a régi RPG-k, Metal Gear Solid, ilyesmi címek jönnek elő, azok már nem a legfrissebb játékok. Ha mondjuk az elmúlt 5-10 évből kéne sorolni címeket, ott már jóval kevesebb ilyet találnánk. És most hagyd mondjam a nagy monológot, ami megint talán egy darab új rajongót szerez a kedvenc játékomnak az előző generációból. Egyik kedvencemnek a Nierről én azt tudom mondani, hogy vállalom, hogy a egyik legeslegjobb soundtrack-je az elmúlt 5 évnek, vagy az elmúlt 6 évnek, és nagyon sok ember nem érzi át. Én évekkel később is meghallgatom újra és újra, és ilyen komoly zenés alapú. Tehát inkább ilyen Final Fantasy-nek tűnik, de nem, tehát van egy plusz egy réteg mögöttem, majd belinkelem a podcast topikába többieknek a YouTube-os. Az a nagyon durva, talán már mire ez a podcast megjelenik, addigra a teszt is kimegy belőle. Volt ez a Everybody's Gone to the Rapture című Sony játék, ami egy ilyen sétaszimulátor, nem tudom, hogy mennyire ismeritek. Valami történik egy angliai faluban, és neked ki kell deríteni, hogy miért tűnnek el az emberek, és egy 25 trackes Sony Classics által kiadott olyan soundtrackje van, hogy végig libabőrözöd az egészet. Tehát baromi jól nagy zenekarral van fölvéve, rendesen a Sony azt hiszem egy dupla CD-s verziót nyomott belőle, és ki is adták. Csodálnám, ha előbb vagy utóbb nem kerülne be a Video Games Live-ba, mert abban is van, csomó emlékezetes dallam van benne, és olyan kórus művek jönnek benne elő, amit így videójátékban nagyon ritkán hallasz, és egy baromi nagy erőssége a Rapture-nek ez a dolog. Nem tudom, hogy mostanában volt-e egy tényleg meghatározó soundtrack-e egy videójátéknak. Hogyha most így visszatekintünk mondjuk a utóbbi 5 évre. Nem is tudom, hogy meg tudnánk-e valamit említeni. Tehát, hogyha láttátok, vagy hallottátok a Sima Csarnokban a tavalyi Video Games Live koncertet, akkor ott lehetett látni a tracklist alapján, hogy megpróbálja a Tommy Tallarico igazából megfogni a slágereket, igen, azokat az igazán hogy is mondjam, nagy bombasztikus címeket, ami nem csak jó volt játékmenetében, hanem tényleg zenéjében is jó volt. Yeah. Tehát ő mesélte még nekem a Kölnbe, hogy azért ő mikor kezdte és hogyan, amikor még csak csipogás volt, és emlékszik, hogy mi volt az első játék, amiben már gitár is volt. Az azt hiszem egy... Kitaláljuk az Earthworm Jim és ő rakta Donkey bele. Donkey Kong. Nem az Earthworm Jim volt. De az a kedvence, ugye? Hát szóval hogy lett valakinek nem a Donkey Kong Country 2 a kedvence? Zeneinek. Aha. Az nagyon jó. Donkey Kong Country. Hát, igen. Házi feladat, hogyha David van egy Weiss, kis időd, ilyen videójáték, zenék és crossoverek elkészítéséhez, mert mondtad, hogy ilyen nagy crossover, tehát egy ebben a műfajban Donkey Kong Country 1-2-nek olyan soundtrackje van, hogy... Vagy a Tropical Freeze-nek, amit tavaly jelent. Hát ami meg egy csomó remake-et, remix-et tartalmazott. De olyan jó remix-eket, hogy nem hiszem el. Úgyhogy... Hát meg nyilván a bizár játékoknak van egy nagyon jó soundtrackje, de azt egyre kevesebb emberhez ér jut el, mert ugye egy WoW-ot, még azok se játszanak újra mindig, akik még WoW-oztak, aki még nem WoW-ozik, annak meg most hiába mutatok egy Lich King befejező zenét, vagy egy Cataclysm zenét. Emiatt is érdekes, hogy lesz majd, volt egy karról, hogy Warcraft 4 lesz, és mindenki felsikolt a törömébe, hogy talán végre visszatértek a játékhoz, mert WoW-ot nem tudom követni. Szóval ott nagyon jó zenei tehetségek vannak egyébként. Hát nagyon jó zeneszámok vannak ott, és igen, nem is csoda, hogy... Starcraftnál is, úgyhogy... Hát külön koncert az is van ebből már a világon, azért most különben mutatták be a legelső Blizzard koncertet az hozzáteszem, és amikor vége lett a koncertet, akkor már Tomiék már utaztak egyből Kínába, egy hatalmas csarnokba. Hát, gondolhatjuk, hogy mennyi ember van ott, és mennyi rajongója lehet magának a Blizzardos termékeknek. Egy nagy koncertet azért adtak elég keményen. Igen, tehát azért vannak olyan zenék, tehát hogyha én azt mondanám, hogy hol vannak az igazán jó zenék, amiket én láttam a videójátékos múltamból, azért én az RPG-ben láttam, vagy hallottam azért a legjobb zenéket. Nem hát, mert ott az epikussághoz dukál az, hogy epikus muzsikák is legyenek, nem? Tehát... Egyébként hát azért, meg a Man visz mindent, ez csak így csendben. Street Fighter OST. De nem, az RPG-ben igazatok van, én is így érzem egyébként, leginkább azért, mert Japánban az volt akkoriban a eladásokban vezető gyakorlatilag. Abban az évtizedben, amikor elkezdett számítani ezt. Tehát PlayStation legnagyobb szerelek, jó, oké, nem csak az RPG, hanem a Resident Evil-ek, azoknak is nagyon jó zeneik voltak. De szerintem a legjobb tehetségek zeneileg azok oda mentek. Valahogy kikerültek a RPG-nél. Vagy animét csináltak. Úgyhogy, meg ugye az... zeneszerzőkről beszélünk. Igen, a zeneszerzőkről. Hogy oda jutottak a Final Fantasy-nek magába a franchise-hoz. Hát igen, hát nem a hülyeséget van az, hogy CD-ket adnak ki, és nagy eladási számokat produkálnak. Akkor van Final Fantasy koncertezés is. Hozzáteszem. Azt is mi csináljuk. Elég sok bizonyos territóriumokon, Észak-Amerikában és itt Európában is csináltunk is már koncerteket. Például érdekes dolog, hogy tavaly Londonban csináltuk a Royal Albert Hallban, az egy gyönyörű hely. Igazából szerintem milliójében nagyon illik a Final Fantasy ez magához, egy gyönyörű helyszín, azért az nagyon, nagyon sokat hozzátesz. 5000 férőhelyes, És hát nem, tehát nagyon gyorsan elmentek a jegyek. Tehát mint a villám. Hát mondhatjuk azt sem, hogy mint a villám, de... Ez olyan, mint a vizsgajelentkezés így az egyetemen Neptunba, hogy, megjelent a Distant Worlds ugye ez az a koncertsorozat, megjelent a londoni ticket portálon, hogy és akkor már kiestek az emberek, mert eladtak mindent. Most ez kis túlzással, de már mondtad, hogy hány perc alatt fogyott el? Hát ez 40-45 perc alatt egyből el is ment az egész. De Michael Jacksonra nem vesznek ilyen gyorsan. Már nem vesznek, de ugye neki voltak ilyenek. De ilyen, volna 15 volna. Perc alatt, meg egy órák alatt elfogytak a jegyek ugye a koncertjékre. De nagyon sokan. Tehát ebből is látjuk azt, hogy mennyire szeretik a Final Fantasy rajongók magát, a zenét is. Tehát már csak azért is elmennek az emberek, hogy meghallgassák a zenét, azt is ugyanezzel a recept szerint csináljuk a koncertet. Egy hatalmas vászon, a legjobb jeleneteket összevágva a Square Enix jóváhagyása által, és gyönyörű zenéket, egy gyönyörű hangzásvilágot adó zenekarral szoktuk ezt megcsinálni. Visszatérnék még a Robert, ez egy picit, mert a percek óta meg akarom kérdezni, hogy az előbb szó volt arról, hogy ilyen crossoverek műfajában te szeretnél nagyot alkotni, hogy mi a véleményed arról, hogy azért a YouTube most elég sok ilyen crossover sztárt kitermelt. Van-e kedvenced, van-e tervbe az, hogy esetleg te is próbálj valamilyen ilyen... hát most a legutóbb, sajnos nem tudom az úriember nevét, de az Indexet az járt a körbe, hogy egy nagyon tehetséges, szintén Guinness rekorder zongorista csinált egy Michael Jackson feldolgozást, és hát, igazából tehát neked van-e hasonló terved? Nekem vagy? Inkább egy példaképen van. Hát ugye mondjuk, ha hát egy régebbi példaképen van, aki már ugye meghalt a Jasa Heifetz, így hegedűs, de viszont van, aki még most is él és sztár is koncertezik, a David Garrett, uh-huh. aki végül is kiskorában komoly zenét játszott, és ilyen csoda gyerek volt, szóval uh-huh. annak volt. És akkor utána... Robi első kiadása. és akkor utána felnőtt korában volt az, hogy áttért a crossoverekre, és nagyon jó számokat játszik mondjuk tőle. Van a Karib-tenger kalózait, uh-huh. feldolgozta uh-huh. Michael Jacksont, a Smith, a Nirvánától uh-huh. is számokat feldolgozott. Szóval ilyen nagyon jó feldolgozásokat csinál, és akkor én is ilyet tervezek uh-huh. mondjuk tök majd nagyobb koromra, hogy hát az, hogy most is... Hát szerintem minél előbb kezd el, mert ahogy mondtad, hát a cuki faktort, azt még most... YouTube csatornámra, én most így próbálom így feltöltögetni ezeket a saját feldolgozásokat, mert mondjuk most egy fent is van, mert a Karib-tenger kalózainak az a szám, ott van a YouTube csatornámon, és akkor most tervezem, hogy szeptemberben is majd töltögetek fel, most mondjuk megcsináltam a November Rains-t a Guns N' Roses-tól, akkor utána Nirvana-tól is csináltam egy számot, meg a Charlie Chaplin-től volt ez a Smile című szám, azt is feldolgoztam, és akkor ezeket így szép lassan próbálom majd feltöltögetni, úgy terveztem, hogy egy hónapban ilyen két számot így hónap végén, meg elején így feltöltök, és hát mostanában ezekkel foglalkozok. Tök jó, játékos témákat se hagyt majd ki. Jó, igen, azon is gondolkodtam, hogy majd rá fogok arra is állni egy idő után, hogy ilyen különböző videójátékok zenéjét is megcsinálom, csak hát igen. Semmi jó, most éppen rengeteg hegedű mintém van, úgyhogy lesz egy rajongód, lesz plusz egy rajongód. Mit szólsz egyébként például szintén ilyen nagy crossover sztár, Lindsay Sterling hegedül, nem nagy sztár, vagy most nagy, hát nincsen néztetek rá, vagy ő gagyi, vagy ő ebbe, én nem, nyilván nem. Hogyha hozzászólhatok ez a témához, mondjuk pont múltkor néztem, hogy már hónapok óta pontosan ez a zenész, hölgy, az iTunes Music Store-ban, ver mindent. Hát igen, tehát azért mondom, hogy itthon is koncertje volt, tehát ő nem tudom, hogy voltál koncertje, vagy ő annyira nem mozgatja meg a fantáziát. Nem is, azt mondom, még nem hallottam nagyon róla, szóval. Ja. Hát érdemes megnézni, mert ő ilyen, hát mondjuk ő a cuki faktort egy már kicsit másképp értelmezi, tehát a csaj úgy néz ki, mint egy faktort. Ő igen, nem akarom mondani, milyen faktort használ ki, tehát így ilyen tornászik közben, meg így a X-faktort, igen. De szerintem tehetségében nem marad el, nagyon jó zenészről van szó, és szerintem nem a hülyeséget teszik a digitális hát meg YouTube-on is olyan nézettsége van, hogy így hihetetlen, ilyen nem tudom hányszor 10 vagy 100 milliós. Mindenben is nem vagyok maradva egy, még van ezt a mét hallgatok. Blessed Spirits, milyen klasszikusok, az is hegedűs. Jó, de ugye klasszikusabb hát azért van ezt a mét. 10 évvel korábban is igen. voltak, igazán népszerű. De azért hozzáteszem, hogy most a crossover az egy reneszánszát éli szerintem. Mi azért csináltunk más crossover-es nagy koncerteket is. Tavaly például az arénában csináltuk a Piano Guys-t például, ott a Robi is játszott. Ott is ott volt a Robi, de a Virtuózoknak a nagy gála koncertje, ami télen volt, ott például a Two Cellos-t is elhoztunk. Tehát igenis létezik ez a crossover, igenis van hallgatóközönsége, tehát a Robi jó úton halad igazából szerintem, hogy ezt a műfajt nagyon szereti. Persze a klasszikus zenei tanulmányait azt előrébb rakja mindenképpen, mert hogy az a legfontos számára most, de a crossover-t meg a videójátékos zenéket biztos, hogy nem fogja hagyangolni mostantól, hogy átérezte az egész Video Games Live-ot. Na hát szurkolunk, és tényleg teljes szívünkből kívánjuk azt, hogy amit szeretnél, azt ebben a körben maxolt ki, level 99, ahogy szokták mondani, és sőt, határa csillagos ég, mert itt nincs level cap, itt az van, amit addig mész, ameddig akarsz, és ameddig lehetőséged van, és hát reméljük, hogy sokat fogunk még rólad hallani, nem csak videójátékos közegben, hanem más kicsit szélesebb körben is, és hát köszönjük, hogy eljöttetek, meg felvetettétek az ötletet, mert ez egy jó, tényleg egy olyan téma, amiről szerintem itthon a gamer közönség úgymond keveset hall, mi se tudtuk, hogy emögött ekkora hazai infrastruktúra áll, ami ugye a ti cégetek gyakorlatilag. Hát reméljük, hogy még sok rendezvényen láthatunk akár téged is. Ha legközelebb jön a Video Games Live, akkor mindenféleképp rakjátok be Robit egy... Ja, meg nem, tehát, hogy itthoni hazai... Azt hittem, hogy már a jegyeket szeretném, már így előre. Azt majd, ha nincs a követke, nem. Azt majd utána. Nem, azt... Jó, hát tudjuk, hogy kell tovább. Lemészárolod a tisztességes újságíró imidzsünket, kérlek szépen. De jó. Gamergate, hú. Gamer 3-at, a jegyekért mindent című. De igazából mi köszönjük a meghívást, meg a lehetőséget, hogy itt be tudtuk mutatni igazából, hogy a Robi hogy tudott játszani, és hogy lépett fel a Video Games Live-on. Vannak videók esetleg? Igen, lehet van a honlapomon. Na, www.robi. Hát mindent linkelni fogunk jó. Akkor, hogy lássák és megismerjék a Robit az olvasóink. Persze. És a közönség. Úgyhogy köszönjük szépen, reméljük, hogy nem tudom én, lehet, hogy másfél-két év múlva megint valami hasonló témában, hogy hogyan lettél világsztár. Ha ilyen... Ennél alacsonyabban nem kell. Egyébként, szerintem a srácoknak most adjál egy autogramot, mert igen. Nagyon drágán el lehet adatni. Egy 60-70-et egyet. Hát hihetitek, kocsival mentünk, kocsival jöttünk vissza ugye Kölnből, mert már tudjuk, hogy ilyenkor Kölnben a Gamescom-ra nem lehet már jegyeket szerezni, konkrétan ugye már fél évvel előtte mindenki leszokta foglalni. De addig a srácot beállítottam egy füzettel, és mindent aláírt nekem, hogy töménytelen mennyiség legyen, hogy értékesíteni tudjam a autogramokat. De a ficet félretérve, köszönöm srácok még egyszer a meghívást, és Sobi nevében is, hogy itt el tudtunk beszélgetni a témáról. És hát köszönjük nektek is, kedves hallgatók. Hogy egyáltalán velünk tartottatok. Így van, a podcast special sokadik, mert nem olyan sokadik. Podcast special. Mi van? Én mindig elfáradunk a végére egyébként. Ez a trademark. Igen, és mi igen. Most a rendes podcast. A rendes podcastet azt külön fogják hallani majd szerint ja. A hallgatók. Akkor itt egy időutazás történt. Lehet, hogy valamiket előfalljátok mindezt, úgyhogy nem történt semmi. Így van. Ilyen a Men in Black-es villantás most. Szóval köszönjük még egyszer, és hát a legjobbakat kívánjuk. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok.